حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي الرشاد للهدى والحق وفقني إلهي، فعلى توفيقك اليوم اعتمادي، يا إله الكون يا عوني وغوثي، يا ملاذ الخلق في يوم المعاد. أنا يا ربي أرجو منك عفوا، اعف عن ذنبي وحقق لي مراد. Da nikada proživljen nisam, kamo sreće da je smrt bila moj završetak i nestanak, da se više za mene nikada ne zna i ne čuje i da na taj način ja okončam. I pogledajmo sada ove uporedbe. Ono čega se taj nevjernik najviše boji, ono od čega najviše strahuje i što najviše mrzi, čak i pomisao na to, doći će vrijeme kada će to željeti i priželjkivati. Jer ono što dolazi nakon ispita je puno gore i puno teže i to je trajno i vječno i nikada ne prestaje. Mnogi neće da misle da će doći dan kada će ih izvesti iz njihovih ugodnih kuća, kada će ih iznijeti iz njihovih postelja mehkih, kada će ih njihova djeca iznijeti iz kuće u koju se više nikada vratiti neće, kada će ih ponijeti i staviti u hladni i tamni grob. Ondje gdje neće biti ni majke, ni oca, ni brata, ni sestre, svi će ga napustiti i ostaviti, i oni koji najviše za njim plaću i žale, niko uz njega ostati neće, već će ga vremenom zaboraviti. Crvi i životinje u zemlji će uzeti od njega svoj udio, oči, uši, usta, jezik kojim je govorio, svoje tijelo koje je dojuče ukrašavao i održavao, postaće njihovom hranom i počeće da propada. I sve će otići i nestati i sa zemljom se pomiješati, samo ostaje jedan dio u ljudskom tijelu, jedan mali, za nas reklo bi se neznatni dio na kraju kičme, koji će ostati i iz kojeg će ponovo čovjek proživljen biti. Misli li čovjek o tome teškome trenutku kada mu dođe smrt, kada mora napustiti mimo svoje volje ovaj svijet, sve ono što na njemu voli, sve ono što je stekao, kada izgubi snagu, kada dijelovi ljudskog tijela počnu jedan po jedan otkazivati svoju funkciju, kada ljekari od njega ruke svoje dignu i kada kažu mi smo nemoćni, kraj mu je došao. Šta takva osoba pomišlja u tim trenucima? Koliko bi dao bogatstva i imetka da mu se još malo pruži prilike, da još malo ostane na ovom svijetu? Dao bi sve što je stekao za još nekoliko trenutaka da ostane u životu. A to nam daje dvije vrlo važne poruke. da ovaj svijet ne vrijedi ni tih nekoliko trenutaka, ni tih nekoliko časaka za koje bi čovječe sve dao što imaš i posjeduješ i sve što si u toku cjelokupnog svog života zaradio. To nam ukazuje na bezvrijednost ovoga svijeta i da ne vrijedi da čovjek njemu robuje i ne vrijedi da mu on bude cilj i svrha u životu na ovom svijetu. On je koristan i vrijedan samo toliko koliko čovjek njim zaradi za svoj budući svijet, koliko mu ovaj svijet bude sredstvom za sticanje budućeg i načinom za dobivanje zadovoljstva svoga gospodara, uzvišenog stvoritelja Allaha tebareke ve taala. Svi treba da se prisjetimo tog kritičnog trenutka kada mnogima se pamet pomučuje, kada mnogi ne mogu to da podnesu i gube pamet i svijest, ali dolazi smrt koja je neminovna, smrt koja je došla i onima koji su bili prije nas, smrt koja nikoga od nas zaobić neće. Nakon smrti, šta dalje? Prolaskom generacija ljudskih vidjet ćemo da ta osoba biva zaboravljena. I oni njeni najbliži koji nisu tako rekuć mogli podnijeti rastanak sa njom, vidjet ćemo da vremenom je zaboravljaju i da sve rijeđe u posjetu joj idu, tako da prođe i po nekoliko mjeseci pa i godina, a da oni ne dođu da ozijarete i obiđu svog najbližeg, da dođu do njegovog kabura, da ga se sjete. Vidjet ćemo ih da su se zabavili ovim svijetom i sobom i da zaboravljaju da će i oni jednog dana doći u taj položaj. Nakon smrti dolazi proživljenje u koje mnogi ne vjeruju i sumnjaju i kažu kako. Kako je moguće da ovo tijelo koje se raspadne sa zemljom pomiješa i zemljom postane, kako je moguće da jednog dana ponovo u život dođe i ponovo proživljeno bude? Mnogi su to pitanje postavljali generacijama, ali malobrojni među njima pravi su odgovor davali. Uzvišeni Allah nas podsjeća na to i kaže: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. I kaže čovjek: zar kad umrem bit ću ponovo proživljen? Ovo je pitanje u smislu negacije, to jeste takav čovjek kaže to je nemoguće, da krv koja je stala, da tijelo koje se raspalo ponovo u život dođe. A uzvišeni Allah, onaj koji najbolje poznaje čovjeka kojeg je stvorio, kaže: Ewa la jedkurul insan, zar se ne sjeća čovjek? Enna halaknahu min qabl, da smo ga mi prije stvorili. وَلَمْ يَكُ شَيْئًا, a nije bio ništa. Zar si zaboravio, čovječe, svoje prvo stvaranje, svoj život na ovom svijetu? Zar si zaboravio da te je tvoj gospodar stvorio iz ničega? Pa zar je tom istom tvome uzvišenom gospodaru teško da te načini iz već nečega, da ponovo pokaže svoje stvaranje, a već jednom ti je to pokazao i dokazao? I zato samo onaj koji nema razuma može posumnjati u proživljenje poslije smrti. Onaj koji sumnja da živi na ovome svijetu, takav može da posumnja da će biti proživljen. Jer mu je već jednom Allah, njegov stvoritelj i gospodar, pokazao svoje stvaranje. Pokazao mu je i dokazao mogućnost toga i svoju moć. Pa zar mu je teško ponovo to da učini? Kada je Marijema, majka Isa alejhi selam, obaviještena da će roditi sina Isa, a prije toga se nije udavala, niti je bila nemoralna, prije toga joj ni jedan muškarac nije prišao, pita časnog meleka: kako ću ja imati dijete kada mi ni jedan muškarac prišao nije, a ja nisam nemoralna? On joj odgovara: kale kedalik, to je tako. Kale rabbuke huwa alejje hejin, gospodar tvoj kaže to je meni lahko. Jer je njegovo stvaranje jednog čovjeka kao stvaranje bilo čega drugoga, i stvaranje cijeloga kosmosa i cijelog čovječanstva kao stvaranje jednog čovjeka. Kaže uzvišeni: le halku samavati wal ardi ekbaru min halkin nas, stvaranje nebesa i zemlje veće je od stvaranja ljudi. Dakle, pokazao nam je, potvrdio i dokazao mogućnost toga. I zato nema mjesta za sumnju i nevjerovanje. To čine samo oni koji žele da izbjegnu odgovornost. Oni koji misle da neće polagati račun za ono što su radili. Ali oni time sami sebe zavaravaju, jer uzvišeni kaže: ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, kako ne pomisli da će oživljeni biti, li yawmin 'azim, na dan veliki, yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin, na dan kada će ljudi zbog gospodara svjetova se dići. To jeste, dići će se da odgovaraju i polažu račun za ono što su radili. E jahsebu l'insanu en jutrake suda, misli li čovjek da će biti ostavljen bez nadzora, bez kontrole? Misli li čovjek da neće polagati račun za ono što je radio na ovom svijetu? Efe hasibtum ennema halaknakum abetha, zar vi mislite da smo vas mi stvorili bez razloga, bez svrhe i bez cilja? Wa ennekum ilajna la turđaun, i da se vi nama nećete vratiti. Time što poriču, nevjernici sami sebe zavaravaju. Jer mudrost i pravda uzvišenog gospodara to ne dozvoljava. On hoće da uspostavi potpunu pravdu i red među ljudima. On on koji kaže em neđalu allazina amanu wa amilu salihati kel mufsidine fil ard, zar ćemo učiniti one koji vjeruju i čine dobra djela kao zločince na zemlji, em neđalu muttaqine kel fuđar, i zar ćemo učiniti bogobojazne kao prijestupnike. Čovjek, činjenica je, na ovome svijetu ne može dobiti ni pravu nagradu ni pravu kaznu. Samim tim što čovjek u potpunosti ne može da ispoštuje pravdu, ne može u potpunosti da je zna, jer ne poznaje ljudske namjere i misli, a kamoli da poznaje sve ono što ljudi rade u tajnosti i javnosti. Samim tim čovjek nije u stanju ni da izvrši ono što pravda zahtijeva i traži, tako da potpuna i konačna pravda ostaje da bude zadovoljena na budućem svijetu, na ahiretu, gdje će uzvišeni gospodar ljudi, onaj koji ih je stvorio i koji ih je propisima i zakonima obavezao i zadužio, suditi ljudima po pravdi i nikome ni najmanja nepravda učinjena neće biti. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, i postavit ćemo mjeru pravde na danu sudnjem. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, i nikome nepravda učinjena neće biti. Govor o smrti i proživljenju posljednje upućuje nas na život na ovome svijetu i naš odnos i postupke u pogledu nas samih, u pogledu naših obaveza prije svega prema našem stvoritelju i naših dužnosti i propisa i pravila života i rada među ljudima. Onaj ko se prisjeća smrti i na nju podsjeća, onaj koji je svjestan proživljenja i u njega čvrsto vjeruje, takav će bez sumnje i život svoj na ovome svijetu tome podrediti i biti svjestan i odgovoran za ono što radi i ono kako postupa, i samim tim svoj život na ovome svijetu uredit će prema savršenim, jedino ispravnim zakonima svoga gospodara Allaha tebareke ve taala, i samim tim pripremit će se za taj veliki ispit i za vječni život na ahiretu, vječni život u zadovoljstvu svoga gospodara, a nikako u njegovoj srđbi i kazni. Molimo uzvišenog Allaha tebareke ve taala da nas učini od onih koji su svjesni ovih istina, od onih koji su svoj život na ovome svijetu podredili svrsi i cilju života na njemu, a to je pokornost svome stvoritelju Allahu tebareke ve taala, koji su prema tome cjelokupni svoj život uredili i učinili ga onakvim s kakvim je zadovoljan uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. فاشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد, وانتشت روحي وصار الدمع يجري, يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. فاشرقت نفسي بنور نور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سواد يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفاد يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملاذ الخلق في يوم المعاد أنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعفو عن ذنبي وحقق لي مراد حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يجري.